fucking ballin' in game. Rookie of the year pero pang Hall of the Fame. Celebrity status laging VIP. Mga dating ayaw sa akin gusto PIC. Ngayon pwedeng sumabay, magpa old school at new school. Kira ko ngayon kaya I keep it my notes school. May sarili akong galaw, hindi umasa sa gang gang. Bayag lang ang dala, di na kailangan ng bang bang. I keep it dope lagi kahit di magsindi. I'm always feel like Pablo, every line matindi. Yo, 1992 till infinity bitch. I don't wanna be famous, I just wanna be rich. Ball and ballin', motherfuckers are in the scene. Yung mga haters ko sa akin naning na anin. Meron kasi kung di, sa inyo di yun bagay. Hindi to wanna be, sadyan sa akin bumagay. Ballin' in the hood. Ballin' in the hood. Ballin' in the hood. Akin tong taon, just to make it clear. It's Santos, Makati, aking pinagmulan. Lugar ng batang pasaway na inyong napakinggan. Humarang-arang sa amin, matik sa samain. 2019, psychedelic boys, winasakan scene. Target namin dito, maging living the life. At kasama aking gang, di maiiwan sa flight. Sabay-sabay ng araw hanggang makarating. DDK, andang handa na pababa na sa game. Walang pake sa hate, walang pake sa critics. Walang pake sa mga inggiterong puro chismis. Stick to the plan, kukuhain para sa amin. Keep growing lang palagi hanggang million na kitain. Sa mga nakakamiss, pwedeng mag-bounce at mag-yo-yo. Ballin' Aris in the scene, take a note, though. Soon to be the greatest, pero di rito sa liga. Psychedelic boys, sa Rolling Loud kami nakahilero. What's up? And ballin' motherfuckers, Aris in the scene. Yung mga haters ko sa akin, naning na-anin. Meron kasi kung di, sa inyo di yung bagay. Hindi to wanna be, sadyan sa akin bumagay. Ballin' in the hood. Ballin' in the hood. Ballin' in the hood. Akin tong taon. Ball and ballin' motherfuckers.